Publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Światełko do nieba, wysłane, za nami kulminacyjny moment finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bez niespodzianek na Białorusi Aleksandr Łukaszenka wygrywa tak zwane wybory prezydenckie. Według opozycji zostały sfałszowane. Nowy strategiczny most na Bugu ma działać już w sierpniu. To był punkt kulminacyjny 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Godzinę temu odbyło się tradycyjne światełko do nieba. W centrum dowodzenia WOŚP na Błoniach Stadionu Narodowego przyglądał mu się Bartosz Bielecki. Niebo nad stolicą rozbłysło we wszystkich kolorach. Były słupy ognia i były fajerwerki. Tak chwilę przed światełkiem mówił dyrygent tej orkiestry, Jurek Owsiak. Jest to niezwykle ciepły moment, serdeczny, scalający nas wszystkich. Taki moment, kiedy wszyscy tworzymy ten kraj jako najpiękniejszy, najbardziej przytulony do naszego serca. Najbardziej go wtedy kochamy, najbardziej kochamy innych ludzi, najbardziej chcemy być cudowni. Światełko to nie koniec. Właśnie na scenie gra Lordofon, a do sztabów wracają już wolontariusze. Zaczyna się liczenie zebranych środków. Charlotte Fletcher 2762,22 zł. A na koncie mamy też... Na e-skarbonce córka zebrała 2453 zł, czyli razem rekord ponad 5000. Fajnie, że jest taka akcja, bo to jest taki rodzaj jakby święta narodowego moim zdaniem. Oprócz Bożego Narodzenia i Wielkanocy mamy jeszcze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pieniądze zbierało i wciąż zbiera około 120 tysięcy wolontariuszy w całej Polsce. Orkiestra gra w tym roku dla hematologii i onkologii dziecięcej. To był Bartosz Bielecki, a koncerty w plenerze na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie potrwają do 22. Białoruskie państwowe media opublikowały rezultaty exit poll tzw. wyborów prezydenckich. Według sondażu zwyciężył Aleksandr Łukaszenka z poparciem 87,6%. Państwowe media podały, że frekwencja wyborcza przekroczyła 85%. Badania prowadzono na zlecenie kontrolowanej przez Moskwę telewizji MIR. Białoruska opozycja podkreśla, że żadna z tych liczb nie odpowiada rzeczywistości. Kampania wyborcza przebiegała, tak jak i same wybory, w atmosferze terroru, a wyniki głosowania zostały sfałszowane. Niezależne serwisy internetowe zwracają uwagę, że każdemu wyborcy, który wziął udział w głosowaniu, patrzyli na ręce milicjanci albo funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Na ulicach widoczne były patrole milicji i wojska. W ten sposób miński reżim zabezpieczał się przed ewentualnymi akcjami protestacyjnymi. Białoruska opozycja zwraca uwagę, że po poprzednich wyborach prezydenckich w 2022 roku Aleksandr Łukaszenka zdławił wolności obywatelskie i prawa człowieka, rozbił organizacje pozarządowe, zlikwidował niezależne media i zamknął za kratami swoich oponentów. Spowodował też, że tysiące Białorusinów uciekło za granicę. W takich warunkach nie można mówić ani o wolnych wyborach, ani o demokratycznej kampanii wyborczej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 5 Polaków zostało zatrzymanych w Oslo w związku z użyciem dronów w pobliżu norweskiego kontrwywiadu. Norweska policja przekazała, że osoby te są oskarżone o naruszenie zakazu lotów wokół bazy wojskowej położonej na obrzeżach stolicy Norwegii. Na razie nie wiadomo, co dokładnie im grozi. Ambasada Polski w Oslo nie otrzymała dotąd oficjalnych informacji w tej sprawie. Wcześniej niż zakładano, ma być gotowy strategiczny dla polskiego bezpieczeństwa most na Bugu w powiecie siemiatyckim. Ma on połączyć wieś Granne w województwie podlaskim z miejscowością Krzemień Wieś na Mazowszu. Miał być oddany do użytku w październiku, ale być może będzie to już sierpień, mówi starosta siemiatycki Mariusz Cieślik. 80% inwestycji jest już odebrane. Zalewamy ostatni element mostu. Połączenie będzie województwa mazowieckiego z podlaskim. Jeszcze będą prace wykończeniowe. Odbiór mostu planowany jest w sierpień, bo prace ze względu na tak lekką zimę idą cały czas. To trzeci most na Bugu w powiecie siemiatyckim, ale największy. Będą po nim mogły jeździć najcięższe pojazdy, m.in. czołgi, dlatego znaczenie mostu jest strategiczne dla komunikacji, turystyki, ale też obronności kraju. Klimat. 42% produkowanej w kraju energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. To oznacza, że można bez ograniczeń korzystać z urządzeń elektrycznych. Zielone godziny potrwają do późnych godzin nocnych. Jakość powietrza w większości regionów jest dobra, bardzo dobra lub umiarkowana. Najgorszy stan powietrza jest w tej chwili w okolicach Kielc i może stanowić zagrożenie dla zdrowia u osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Jannik Sinner, zwycięzcą wielkoszlemowego Australian Open, w dość bezbarwnym finale wyraźnie pokonał 6-3, 7-6 i 6-3 Aleksandra Zwieriewa. To trzeci wygrany tytuł Grand Slam Włocha, lidera rankingu ATP. Jego tenisowe atuty w audycji Trzecia Strona Medalu wyliczał komentator Eurosportu Lech Sidor. To jest chłopak, który ma piekielnie szybką rękę. I forehand, i backhand. Do tego niesamowita elastyczność, sprawność. Porównywałem go wielokrotnie, szczególnie w tych ślizgach w defensywie, do Djokovicia, który był nazywany takim wężem, że się potrafił tam prześliznąć. W tych wymianach Sinner bardzo podobnie w defensywie się zachowuje. Mówił Lech Sidor. Przypominamy, że wczoraj pierwszy tytuł wielkoszlemowy wywalczyła Madison Keys. Urocza Amerykanka w finale turnieju tenisistek pokonała po dla odmiany świetnym i emocjonującym spotkaniu broniącą tytułu Białorusinkę Arinę Sabalenkę. Ewa Pajor zdobyła pierwsze trofeum w trykocie Barcelony. Piłkarka reprezentacji Polski pomogła Blaugranie w bardzo wysokim zwycięstwie w meczu o Superpuchar Hiszpanii, gdzie dziewczyny z Barcelony ograły Real Madryt 5-0. Ewa wbiła 2 gole i bijemy jej brawo. Jej koledzy z męskiej drużyny od 21 grają z Walencją w La Liga. W pierwszym składzie Barcelony nie Robert Lewandowski, a dość zaskakująco Wojciech Szczęsny. Zaskakująco, bo po grubych wpadkach w Lidze Mistrzów Lewandowski na ławce rezerwowych, a na tablicy wyników od trzeciej minuty Blaugrana prowadzi 1-0 po golu Frankiego de Jonga. W konkursie lotów narciarskich w Oberstdorfie życiowy występ Pawła Wąska był 4. 15. Aleksander Zniszczoł, 18. Piotr Żyła. Zwyciężył Słoweniec Domen Preutz przed Norwegiem Johanem Andre Furfangiem i Austriakiem Michaelem Heibeckiem. Pod siatką Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała ze Ślepskiem Suwałki 3-1. To w plus Lidze Panów. W Tauron Lidze Pań Pałac w Bydgoszczy prowadził 2-0 w setach, by przegrać po tiebreaku z BKS-em Bielsko-Biała. Trwa mecz MKS-u Kalisz z Sokołem Mogilno. Sprawdzamy rezultat. Przed chwilą panie z Sokoła wygrały pierwszą partię do 21. Sebastian Ogier wygrał samochodowy rajd Monte Carlo, pierwszą rundę Mistrzostw Świata WRC. To 10. triumf Francuza w tej imprezie. Drugi był Brytyjczyk Calvin Evans, trzeci inny Francuz Adrien Formeau. Broniący tyłu Belg Thierry Neuville uplasował się na 6. pozycji. Clément Noël zwyciężył w slalomie alpejskiego Pucharu Świata w Kitzbühel w Austrii. Drugie miejsce zajął inny Francuz Steven Amier, trzecie pochodzący z Norwegii, a reprezentujący Brazylię Lucas Pinheiro Breton. Grzegorz Galica tymczasem został w Waltenbergu mistrzem Europy juniorów w biatlonie w biegu ze startu wspólnego na 12 km. To już jego trzeci złoty medal na zawodach w Niemczech. Wcześniej wygrał bieg indywidualny na 15 km oraz sztafetę mieszaną razem z Jakubem Potońcem, Anną Nędzą Kubiniec i Barbarą Skrobiszewską. Tu stawiamy kropkę. Sport wróci na naszą antenę jutro po 7. Noc w większości regionów bez mrozu, tylko miejscami na południu minus 1 stopień. Poza tym od plus 1 do 4. W nocy i nad ranem w wielu miejscach gęste mgły. Jutro sporo rozpogodzeń, momenty z deszczem możliwe na północy i zachodzie. Nadal jak na styczeń ciepło, maksymalnie od 6 do 14 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź. Co za bachor. Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się. Bo ja Cię zdzielę. Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hania Rani and Ensemble present Ghosts. Polska artystka o międzynarodowej renomie wystąpi w Warszawie ze swoim wyjątkowym projektem 23 marca. Torwar. Jedyny koncert w Polsce w ramach specjalnej europejskiej trasy. Patroni Zwierciadło. Poleca Radiowa Trójka. Szczegóły i bilety na alterart.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Samo H. Jacek Hawryluk i Maciej Załęcki. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na dwie muzyczne godziny. Przed tygodniem, być może Państwo pamiętają, odwiedziła nas Maja Laura Jaryczewska. Dziś pałeczkę przejmie Rafał Iwański. Człowiek od instrumentów perkusyjnych i nowych elektronicznych technologii, muzyk i producent. W piątek Rafał wydał swój nowy album Transformation 2. Dziś o nim opowie. Zapraszam na to spotkanie po godzinie 22. A już za chwil kilka przeniesiemy się do Kolonii na pewien słynny koncert, który odbył się dokładnie pół wieku temu. Wspomnimy także zmarłego Marcina Wichę, grafika i pisarza, który miał także w biografii, o czym warto pamiętać, dwa operowe epizody i współpracę z kompozytorem Alkiem Nowakiem. I posłuchamy także duetu fortepianowo-wiolonczelowego Jeppa Beviga i Marlene Vos. Artyści w tym tygodniu wystąpią w Polsce. Mam dla Państwa zaproszenia na te koncerty, zatem na pewno przyda się także mój adres jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Zapraszam. Chłodna, nieco tajemnicza muzyka Rafała Iwańskiego, naszego gościa, który pojawi się w audycji Samocha po godzinie 22. Przy okazji, gdyby mieli Państwo także pytania do Rafała, to będzie jedyna niepowtarzalna okazja, by je zadać. Adres mój jest cały czas do Państwa dyspozycji, także w tej sprawie. Czas płynie szybko, tak chciałem zacząć, właściwie bardzo szybko, dokładnie 50 lat temu w Operze w Kolonii odbył się koncert, który przeszedł do historii muzyki jazzowej, czy nawet w ogóle do historii muzyki XX wieku. 24 stycznia 1975 roku o godzinie 23:30 w pięknym gmachu Opery w Kolonii wystąpił amerykański pianista Keith Jarrett. Materiał wydany na płycie 30 listopada tego samego roku przez firmę ECM stał się płytowym bestsellerem wszechczasów i najlepiej sprzedającą się jazzową płytą z muzyką na fortepian solo. Jarrett, warto pamiętać o tym, był wówczas przed 30. Od początku lat 70. zaczynał robić karierę solową. Na początku dekady związał się także na chwilę z Milesem Davisem, ale to klasyczny fortepian solo miał stać się jego głównym instrumentem i głównym narzędziem. Do Kolonii trafił trochę na wariackich papierach, miał wolne między koncertami w Zurichu i Baden-Baden. Przyjął więc zaproszenie bardzo młodej dziewczyny, Wery Brandes, organizującej koncert. Wsiadł do samochodu Manfreda Eichera, do starej Renówki i obaj ruszyli w 5-godzinną podróż. Jarrett zaryzykował, choć wszystko wskazywało na to, że nic z tego koncertu nie będzie, bo późna pora występu, 23:30. Wcześniej po prostu w gmachu opery odbywał się spektakl, więc nie było mowy o koncercie. Sam pianista zastrzegł tylko, by na miejscu czekał na niego koncertowy 8-oktawowy fortepian Bösendorfer 290 Imperial. Niestety nie czekał. Do dyspozycji miał instrument znacznie mniejszy i w dodatku z defektami i nienastrojony. No i w tym momencie zaczęły się kłopoty. Jared chciał już odwołać koncert. Interweniowała Brandes, organizatorka, która tak była zdeterminowana, że jednak Jared zdecydował się zagrać. Stroiciel ponoć w ciągu godziny zrobił cuda. Wszystkiego nie dało się naprawić, ale przynajmniej oktawy w średnicy brzmiały dobrze. Gorzej było z górą i z dołem. Manfred Eicher, czyli szef wytwórni ECM, który początkowo chciał nagrywać ten koncert, doszedł do wniosku, że da sobie spokój i nie będzie przecież nagrywał koncertu, który zostanie wykonany na bardzo słabym fortepianie. Ale po rozmowie z Jaretem obaj panowie doszli do wniosku, że może warto jednak nagrać ten koncert po to, by pokazywać organizatorom, co dzieje się, gdy mimo ustaleń dostarczają oni niesprawne instrumenty. Miało to być, jak ktoś ładnie napisał, nagranie porażki, czy też dokument porażki, po to, by pokazywać, jak nie należy przygotowywać instrumentu na koncerty. Bardzo piękna historia, przyznają państwo. Ostatecznie właśnie doszło do nagrania jednej z najważniejszych płyt w historii jazzu i nikt już nie zajmuje się tym fortepianem, tym instrumentem, czy był dobrze nastrojony, czy też nie. No i cóż, można sobie jedynie życzyć, by na każdym koncercie, nie tylko jazzowym, były do dyspozycji takie instrumenty jak ten 24 stycznia 1975 roku w operze w Kolonii. Keith Jarrett. Keith Jarrett na koncercie w Kolonii dokładnie 24 stycznia 1975 roku. Godzina 23.30, opera w Kolonii i ten niesamowity koncert, który miał się nie udać, ale wyszedł jak? Znakomicie. 50 lat minęło od tego występu, 50 lat od wydania płyty, jednej z najważniejszej w historii muzyki jazzowej i w ogóle muzyki XX wieku. Wszystko od początku było wyimprowizowane, ponieważ Jarrett od pewnego czasu nie ustalał listy utworów, które będą wykonywane. Po prostu siadał do fortepianu i grał. Program Trzeci Polskiego Radia jest 21.32. Dziś od rana gra w Polsce i na świecie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przenosimy się na warszawskie Błonia przy Stadionie Narodowym, gdzie trwa podsumowanie 33. finału Wielkiej Orkiestry. Na miejscu jest nasza reporterka Ola Dobieszewska. Dzień dobry. Za nami 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na jej koncie ponad 103 miliony złotych, a serce orkiestry wciąż bije. W tym roku orkiestra zbiera dla onkologii i hematologii dziecięcej. To szczególnie ważne, bo nowotwór u małych dzieci przebiega dużo bardziej przebiegle. O tym mówi profesor Wojciech Młynarski, onkolog i hematolog dziecięcy. My nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale to są zupełnie inne choroby nowotworowe niż u dorosłych. To jest niesamowite, ale może się okazać tak, że w ciągu 24 godzin objętość nowotworu powiększy się dwa razy. I w ciągu tygodnia z braku nowotworu może się okazać, że jest wielki głos w brzuchu. Dlatego my musimy bardzo szybko diagnozować i szybko leczyć. I moi drodzy, w ten sposób naprawdę robimy niesamowite rzeczy. Piękne, takie dla nas, dla Polski. I za moment pokażemy dobrym aniołom, że także jest to niezwykle ciepły moment, serdeczny, scalający nas wszystkich. Za 30 sekund zaczniemy odliczać i moi drodzy, bądźcie przygotowani na przepiękne 4 minuty, takie, które później ponieście ze sobą. 3, 2, 1, start! Ognie były tak ogromne, jakby wszyscy artyści, którzy występowali dziś na Woźpowej scenie, oszczędzali je przez cały rok. Bez wątpienia światełko do nieba zostało wysłane. Do 9 lutego trwają aukcje, a w marcu dowiemy się, ile ostatecznie zbierze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku. Trzymamy mocno kciuki za pobicie rekordu. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że rekord zostanie pobity. Tak jest przecież co roku. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie godzina 22 w Trójce. Samocha. Pewnie tych nagrań nie byłoby, gdyby nie koncert Keitha Jarretta 50 lat temu zarejestrowany w Kolonii. Pierwszy wspólny materiał ci artyści zarejestrowali w małym domku w lesie niedaleko Utrechtu. Inspiracją była potrzeba wsparcia dla ich przyjaciela w walce ze śmiertelną chorobą oraz refleksja nad przemijaniem i nietrwałością życia. W taki sposób powstała muzyka pełna prostoty, spokoju, harmonii, często medytacyjna. Na fortepianie, na pianinie grał Jupp Bewink, na wiolonczeli Martin Voss. Artyści ci pojawiają się dzisiaj w audycji Samocha, ponieważ w tym tygodniu wystąpią na dwóch koncertach w Polsce. W piątek, 31 stycznia o godzinie 20 w Gdańsku, w Teatrze Szekspirowskim, i w sobotę 1 lutego w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Gdyby mieli Państwo ochotę na tego typu dźwięki, na odrobinę, może większą nawet odrobinę spokoju, harmonii i medytacji i byliby Państwo w Gdańsku, to mam dwa bilety na gdański koncert tego duetu Jupp Bewink, Martin Voss. Piątek, 31 stycznia, godzina 20. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Czekam na Państwa maile, a my wracamy do fortepianu i wiolonczeli. Jupp Bewick i Martin Vos. Holenderscy artyści i wspólne nagranie, a przed nami koncerty, między innymi w Gdańsku, w Teatrze Szekspirowskim. Gdyby mieli Państwo ochotę wybrać się na ten melancholijny duet, to proszę pamiętać o moim mailu jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Dwa zaproszenia są do Państwa dyspozycji. Wczoraj żegnaliśmy na naszej antenie Marcina Wichę, pisarza i grafika. Szczególnie polecam Państwu, tym, którzy nas nie słuchali, audycję wieczorną Maksa Cegielskiego, dostępną w formie podcastu. Być może zastanawiają się Państwo, dlaczego dziś w audycji muzycznej wspominam o Marcinie, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że Marcin był także autorem dwóch tekstów operowych, czyli de facto współtwórcą dwóch oper. To były jedne z ostatnich, jak się okazało, zajęć z dwóch ostatnich lat. Wicha napisał libretta do muzyki Aleksandra Nowaka. Pisarza i kompozytora połączył Filip Berkowicz, dyrektor festiwalu Auxodron w Tychach, i to festiwal zamówił u Wichy i Nowaka opery. W 2023 roku premierę miała opera Rzeczy, de facto Vodevil, z librettem opartym na fragmentach książki Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Natomiast 5 października 2024 roku wysłuchaliśmy w Tychach drugiego dzieła spółki Nowak i Wicha, czyli Febry Arktycznej. I w tym wypadku libretto było oparte na zupełnie nowym tekście, właściwie na zupełnie nowej historii dwóch polarników, którzy utknęli na 3 lata w lodach Grenlandii. Marcin Wicha odkopał tę historię z archiwów i przekuł w dramat, może komediodramat albo tragikomedię, a Alek Nowak napisał muzykę. Rzeczy, czyli ich pierwsza opera, pojawiła się na płycie w ubiegłym roku. Febra zostanie wydana w tym roku na pewno. Nie pamiętam, czy panowie myśleli o dalszej współpracy. Na pewno z tego, co wiem, mówili, że współpracowało im się zupełnie nieźle, dobrze. Myślę, że połączyła ich pewna oszczędność. Oszczędność i precyzja wypowiedzi, tak w przypadku słowa, jak i w przypadku muzyki. Na szczęście mamy te dokumenty, mamy te dźwiękowe zapisy dwóch utworów. Proponuję teraz pierwszą część Vodevilu Rzeczy Alka Nowaka z tekstem Marcina Wichy. Thank you. piaskowy. Spodenki tyrolskie, zamsz świetnie wykonane, gasidło do świecy, zabytek mosiąc, montewka, pędzelek, łyżeczka. Jestem w pracy. Będziesz miał chwilę. Nie będę miał chwili. Zechcesz łaskawie. Skoro tak mnie prosisz. Durny idiota! Durny idiota! Zawsze tak mówiłaś. Znowu mnie winisz. Znowu mnie oskarżasz. Ach, do mnie mówisz. Zadzwonię po pracy. Wpadnę jakoś w środę. Już idzie. Zadzwonię wieczorem. Wieczorem. Późno. Teraz będzie smutno. Może nie tym razem, jeszcze nie tym razem. To już tym razem. Może się wykręcisz, może coś można, może coś trzeba. Nie wiem, zadzwonić, spytać, porozmawiać. Już nie tym razem. Dasz sobie radę. Już nie tym. i do wymiany. W lewym okularze wciąż widać przyczółek, komplet odbitek, życie codzienne, letni wypoczynek. Format 13x18, czarno-białe, na odwrocie napis, obóz harcerski w Neplach, lipiec 1959. Zapraszam na inne ogłoszenia. Zapraszam. Zapraszam. Rzeczy. Wodewil na trzy głosy, kontrabas, fortepian i smyczki Aleksandra Nowaka z librettem Marcina Wichy na podstawie książki Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Śpiewali Kasia Moś, Joanna Freszel i Karol Kozłowski. Na kontrabasie grał Max Mucha, na fortepianie Piotr Sałajczyk. Grała Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia. Niestety trzeciej opery Nowaka i Wichy już niestety nie będzie. Bardzo proszę nie pisać już w sprawie koncertu w Teatrze Szekspirowskim, ponieważ mam tylko dwa zaproszenia, a ofert jest znacznie więcej. Odezwę się do pani Anny i do pani Kamili, by wyjaśnić, w jaki sposób mogą pani odebrać bilety, ale mam nadzieję, że niebawem będziemy mieli do państwa także inne koncertowe niespodzianki. Tak też kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Ja powracam po 22:00. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Mika, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99 z kodem rabatowym taniej o 360 zł.